Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 11 lutego, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Tanecznym krokiem Maciej Maleńczuk i Lady Punk. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Oczywiście ciemno za oknami jeszcze, ale już dnia przybywa. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 2 godziny. Słońce obudzi się za niecałe 2 godziny. Zajdzie po 16:30. Bernadette, Marii, Lucjana i Olgierda dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A co tam, nie żałujmy sobie słońca. Bez końca. 5 minut po 5 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Wiatr silny, porywisty, o tym na koniec. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem na północy oraz na Pogórzu, również sam śnieg, no i lokalnie możliwe, tak jak wczoraj, burze z opadami krupy śnieżnej. Ciśnienie niskie, na szczęście rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 981 hektopaskali. Temperatura schodzi na plan dalszy, bo najbardziej interesuje nas wiatr, no ale z tą temperaturą to jeszcze wszędzie z plusami, ale jednak przy silnym wietrze wychładza tenże silny, porywisty wiatr. Dziś od 3 do 6 stopni w większości regionów, chłodniej w górach i na Suwalszczyźnie od 0 do plus 2. No i wiatr zachodni, wciąż dość silny i porywisty, i to w całym kraju, do 80 km na godzinę, ale na wybrzeżu, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej do 90, wysoko w górach do 120, lokalnie do 160 km na godzinę. W górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, podobnie zresztą na obszarach nizinnych. Również przy opadach śniegu możliwe zawieje śnieżne. Uważajmy także na drogach, to apel od kierowców i do kierowców, szczególnie większych aut. Rzeczywiście ten silny wiatr na pewno nie ułatwia życia i pracy zawodowym kierowcom. Apelujemy o szczególną ostrożność. 6,5 minuty po godzinie 5. Zapowiedzi nowego dnia już za chwilę. A teraz, no aby to była zapowiedź, na razie muzyczna, być może i pogodowa. Podaruj mi trochę słońca. kolektywnie. Leszek Cichoński i przyjaciele. Fantastycznie na nutę w brzmieniu a la Carlos Santana. Prawie 10 minut po godzinie 5. To, co przed nami dziś i w kraju, i za granicą. No to może najpierw zagranicza czy świat, bowiem dziś na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, którego hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. O Światowym Dniu Chorego jeszcze dziś będziemy kilkukrotnie mówić. Z kolei w Genewie odbędzie się Globalne Forum Światowej Organizacji Zdrowia. Forum będzie poświęcone walce z koronawirusem. Według ostatnich danych liczba zarażonych tym patogenem na całym świecie przekroczyła 43 tysiące osób. Ponad 1000 zmarło. Na salę plenarną Parlamentu Europejskiego w Strasburgu wróci dziś wieczorem dyskusja wokół praworządności w Polsce. Początek około 21:00. A za wielką wodą w stanie New Hampshire odbędą się prawybory Partii Demokratycznej. Za ich faworyta uważany jest były wiceprezydent Joe Biden. Przypomnijmy, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. A u nas w południe odbędzie się pierwsze posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w nowym składzie, zwołane przez prezydenta. Do tego posiedzenie Rady Ministrów o godzinie 10. No i ważny punkt, umożliwienie operatorom numeru alarmowego 112 awansu zawodowego. To właśnie jeden z najważniejszych celów projektu nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Tym dokumentem zajmie się dziś rząd. Komisja weryfikacyjna z kolei zajmie się kolejną serią odszkodowań za reprywatyzację dawnej kolonii Adolfówka. Na posiedzeniu niejawnym analizowane będą postanowienia stołecznych władz w tej sprawie z 2011 i 2012 roku. Czterem beneficjentom tych decyzji zarządzono wówczas wypłatę ponad 10 milionów złotych. Wizytę w Polsce rozpoczyna dziś Shelby Johnson, była aktywistka proaborcyjna i dyrektor kliniki Planet Parenthood. Obecnie jest działaczką pro-life i bohaterką filmu Nieplanowane. Dziś przybywa z wizytą do Polski. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Na budziku 12 minut po 5. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. Wspomnienie ubiegłorocznego lata i wspomnienie także, a może zachęty nawołania do Pana od pogody, by już ta wiosna nadeszła, wszystko w swoim czasie. A mówię to na podstawie pozdrowień z Toronto, które przysyła Smog Wawelski. U nas w Kanadzie, jak czytam, chyba szybkim krokiem idzie wiosna, bo można już zobaczyć setki gęsi kanadyjskich wracających z ciepłego południa. Można było dziś także zauważyć nawet chmary szpakowatych na drzewach, aż miło się robi po tych minusach. Miłego przebudzenia. Dla mnie to prawie dobranoc, oczywiście z drugiego końca świata. No może nie tak zupełnie, ale jednak z Kanady. Gorące pozdrowienia. Pięknie dziękujemy. Także sygnały te europejskie od pana Konrada z Leszna. Włóczyki na szlaku. Pan Konrad wyjechał z Tuluzy, gdzie kwitną krokusy i narcyzy. To piękny weekend był na południu Francji, pisze pan Konrad. Szybko minął 18 stopni, termometry wskazały na południu Francji. Zupełnie inaczej już teraz w Mediolanie. Mglisty poranek, 4 stopnie powyżej. No, a pan Konrad podąża na południe do Eindhoven. Na szczęście nie wieje, ale również prosimy o szczególną ostrożność. Również tu u nas w kraju raju przyda się ta czujność na drogach. Pani Mirka z Sandomierza mocno ściska wszystkich z różnych zakątków, gdzie deszcz, śniegodeszcz i silny wiatr. Na skrainę deszczowców na dzień dobry, jak zwykle nasz wierny słuchacz, pan Artur, informuje, że pogoda w Northampton w porządku. Kier naśmieciła w ogrodzie tutaj. Słoneczniej dla odmiany, prognozują brytyjscy synoptycy, i plus 4. Bardzo serdecznie dziękujemy. No tak, tak, tak. Kiera ostatnio rozrabiała. Silny wiatr porywisty jeszcze w Europie dziś i jutro. To te najświeższe informacje dotyczące warunków pogodowych. A z zachodniego wybrzeża, również od pana Pawła, kładziemy się spać z budzikiem. No jakkolwiek to brzmi absurdalnie, ale chyba jeszcze bardziej z drugiego końca świata, bo z Nowej Zelandii, gdzie pani Iza już właściwie do obiadu, kolacji w Christchurch, 22 stopnie. Niby taka jesienna mgiełka też u nas była rano, ale rano to u nas było 11-12 godzin temu. Gorące pozdrowienia od pani Izy z Nowej Zelandii. U nas prawie 18 minut po godzinie 5 rano. Z muzycznego kalendarza na dziś odnotowujemy urodziny brazylijskiego muzyka. Sergio Mendes skończy 79 lat. Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, o um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Sergio Mendes to w odświeżonej wersji starego przeboju, jej wersji z najlepszymi życzeniami. Urodzinowo dziś ten brazylijski muzyk kończy 79 lat. 21 minut po godzinie 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I kolejne urodziny. Bye. Sheryl Crow. Urodzinowo. I z najlepszymi życzeniami. Jak zwykle pięknie. Z najlepszymi życzeniami w muzycznym kalendarzu. Oczywiście do tych, że wrócimy za chwilę. Teraz 25 minut po godzinie 5. Pozostałe daty. I tak w 1650 roku zmarł Kartezjusz, francuski matematyk, filozof, przyrodnik. Autor sentencji Myślę, więc jestem. W 1847 urodził się Thomas Edison, amerykański fizyk, samouk, wynalazca m.in. fonografu, kinetoskopu oraz żarówki elektrycznej. Uruchomił w Nowym Jorku pierwszą w świecie dużą elektrownię. Był właścicielem wielu przedsiębiorstw w Ameryce Północnej i Europie. Zmarł w 1931 roku. 75 lat temu w Jałcie zakończyła się konferencja szefów rządów USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii. Uzgodniono stanowisko wobec hitlerowskich Niemiec, ich kapitulacji oraz podzielono Europę na dwie strefy wpływów aliantów zachodnich i ZSRR. Rok 1945. 48 lat temu w 11 zimowych igrzyskach olimpijskich w Sapporo Wojciech Fortuna skokiem na odległość 111 metrów zdobył pierwszy złoty medal w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach. Rok 1972. W 1984 amerykański wahadłowiec Challenger powrócił na Ziemię po 9-dniowym locie, podczas którego astronauci opuścili macierzysty prom i pierwsi poruszali się w przestrzeni kosmicznej bez liny łączącej z wahadłowcem. To było 36 lat temu. W 2004 roku zmarł pułkownik Ryszard Kukliński. Wspominamy go w 16. rocznicę śmierci. 7 lat temu Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi ze stolicy apostolskiej. Pamiętamy, że stało się to 28 lutego. Był pierwszym papieżem, który zrezygnował od czasów abdykacji Grzegorza XII. Zamieszkał w klasztorze na terenie Watykanu. Przysługuje mu tytuł papieża emeryta. Jest też biskupem seniorem Rzymu. No a 2 lata temu zmarł Wojciech Maciejewski, reżyser Teatru Polskiego Radia. Był działaczem społecznym w stowarzyszeniach twórczych, założycielem sekcji radio, telewizji i filmu Związku Artystów Scen Polskich. W Polskim Radiu pracował pod kierunkiem wybitnych znawców sztuki radiowej. Zmarł 2 lata temu Wojciech Maciejewski. A w muzycznym kalendarzu kolejna data i urodziny, bo wspominamy nie tylko tych, którzy odeszli, a których to życie, czy raczej śmierć związana jest z datą 11 lutego. Wspominamy także urodzonych muzyków, to właśnie w muzycznym kalendarzu już słychać Linkin Park. Powiem dziś, wokalista formacji Mike Shinoda kończy 43 lata. Close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only. Linkin Park. Urodzinowo. A do kalendarza muzycznego wrócimy za chwilę. Teraz już 5:30. Czas na prognozę pogody. Tak jak wczoraj, pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale przede wszystkim przelotnie popada deszcz ze śniegiem na północy oraz na Pogórzu śnieg. Lokalnie możliwe burze z krupą śnieżną. Ciśnienie niskie, rośnie w południe w Warszawie, wyniesie 981 hektopaskali. 0 plus 2 na Suwalszczyźnie oraz na Pogórzu. W większości regionów od plus 3 do plus 6 stopni, ale temperatura, mimo że z plusami, to jednak schodzi na plan dalszy, bo ten wiatr silny, porywisty wychładza. Zachodni, dość silny, ale na większości obszarów dziś porywisty, do 80 na wybrzeżu, w Wielkopolsce na ziemi lubuskiej do 90 km na godzinę, wysoko w górach nawet lokalnie do 160. W górach zawieje i zamiecie śnieżne, podobnie na Pogórzu. Lokalne zjawiska równie niebezpieczne, więc prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Ten silny wiatr porywisty będzie nam towarzyszył jeszcze jutro, a ma słabnąć w czwartek. Za 27 minut 6 w muzycznym kalendarzu. Wspomnienie. Whitney Houston w muzycznym kalendarzu, wspomnienie amerykańskiej wokalistki i aktorki dziś w 8. rocznicę śmierci. Jak to smutno ułożyła się, zakończyła Fantastyczna kariera niezwykłej wokalistki, piosenkarki i aktorki. A w muzycznym kalendarzu na 23 minuty przed godziną 6 kolejna data i rok 1963, bo właśnie wówczas, 57 lat temu, w mniej niż 10 godzin, zespół The Beatles nagrał 10 nowych piosenek na ich pierwszy album. Wśród nich nieśmiertelny Twist and Shout. Kalendarium muzyczne. Yeah. Blues Brothers na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem 77 lat temu urodził się Allen Robben, muzyk formacji znany również pod pseudonimem Mr. Fabulous. Grał na trąbce, na skrzydłówce i na trąbce piccolo. Zmarł w roku 2011. To z muzycznego kalendarza na dziś. No i już za 17:06 zamykamy nasz konkurs, który zapowiadaliśmy przed godziną 5:00. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za prawidłowe odpowiedzi. Aż się nie spodziewałem, bo o tej metodzie, o której to wspominaliśmy, sprawdzania, przede wszystkim sprawdzania, choć też i dbania o bezpieczeństwo w ten właśnie sposób sprawdzania instalacji wentylacyjnej. W warunkach domowych pytaliśmy o to, jak sprawdzić wentylację, by uchronić się przed czadem czy dymem, warto cyklicznie przeprowadzać test przy pomocy na przykład kartki papieru. Wystarczy taką kartkę przyłożyć do kratki wentylacyjnej, jeśli nie przylgnie, na uwagę, bo może grozić nam zatrucie czadem, niezwłocznie należy uchylić okna. Ale Państwo także podpowiadają, że prócz przyciągniętej kartki papieru przyłożonej do kratki wentylacyjnej, wywiewnej, także warto sprawdzić za pomocą zapalniczki. Płomień zapalniczki się odchyla. To między innymi propozycje od Państwa. Nagrody w postaci czujek czadu i dymu wysyłamy pocztą. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a niech dziś to będzie niespodzianka. Nie zdradzimy, kto wygrał. Proszę wypatrywać listonosza, ale zdradzę, że kilkanaście takich czujek czadu i dymu wyślemy dziś. Spośród tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli, rozlosujemy nagrody. Ciąg dalszy już wkrótce, bo akcja społeczna, która jest zresztą zainicjowana nie tylko w Polskim Radiu, także przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, trwa do końca lutego. Czad i ogień, obudź czujność. Pytania i odpowiedzi do tego konkursu i również szczegóły akcji społecznej na stronach internetowych Trójki, także Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Polecamy Państwu zaznajomić się właśnie z tą wiedzą, ale przyznam szczerze, na podstawie tych dziś odpowiedzi nadesłanych drogą SMS-ową jestem dumny z Państwa wiedzy. Czad i ogień, obudź czujność. Niezmiennie polecamy. No a teraz za kwadrans szósta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zwykle o tej porze czas na kącik z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda i jego ukochana muzyka. pięknie zagrane, przyznają wszyscy miłośnicy gitary. Na pewno, na pewno. Steve Wariner w roli głównej, ale także Carl Jackson na gitarze akustycznej, Mark O'Connor, mistrz, supermistrz skrzypiec kantrowych i Jimmy Olander z zespołu Diamond Rio na elektrycznej gitarze. To była prawdziwa radość. A teraz piosenka Steve'a Warinera, także oczywiście wykonana w 91 roku z najlepszymi muzykami studyjnymi z Nashville. On My Heart Again. Już myślałem, że o tobie zapomniałem, a tymczasem, kiedy przejeżdża samochód podobny do twojego, albo widzę coś, co mi ciebie przypomina, to natychmiast moje serce się odzywa. Znowu jesteś w moim sercu. On My Heart Again. Steve Wariner. I was finally free, completely and forever over you. Oh, I was getting along, I even started to believe that I was finally over these blues. But I was wrong and you're on my heart again. That's the way it's all. I can pretend, but I can't win. You're on my heart again. I guess that it will never end. Just when I'm about to mend, you start on my heart again. It happens every time. I'll be doing good and then I look up and see a car like yours go by. Oh, I can't help myself, I feel the emptiness again. I've been loving you for so long. I know you're gone, but you're on my heart. I can pretend, but I can't win. You're on my heart again. I guess that it will never end. Just when I'm about to mend, you start on my heart again. I was wrong, it's so strong, and you're here on my heart again. Spotkanie z muzyką country, także jutro przed godziną 6:00 niezmiennie polecamy i zapraszamy. No i wracamy do naszego, właściwie państwa ukochanego cyklu spotkań z utworami, które skutecznie budziły w starym roku. No i tak to od miejsca 10 do 1 powolutku, po cichutku. Dziś miejsce 6. Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości,